Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 1 Mart Perşembe. Yıl 2018, ay 3, gün 60, Kasım 114. 1439 Hicri Cemaziyelahir 13, 1433 Rumi Şubat 16. Fırtına. Günün malumatı Mart. Eski Romalılar Mart ayını savaş ilahı olan mabuta ayırmışlar ve adına Mars demişler. Süryaniler ve eski İranlılar yani Azerler dedikleri bu aya büyük önem verirler. Bu ay içinde dünyanın bütün işlerini o isimde bir meleğin yapacağına inanılırdı. Mart ayı, Mart adı bize Latinlerden geçmiştir. Günün tarihi. 60 yıl önce bugün yani 1 Mart 1958'de İzmit'te Üsküdar adlı şehir hatları vapuru fırtınaya tutulup batmıştı. Çoğunluğu lise öğrencisi, 220 vatandaş hayatını kaybetmişti. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı bir Mapuche şarkısıyla yaptık. Daha doğrusu bir ninniyle. Bu Arjantin ve Şili'nin güneyinde Mapuche'ler diye bir çok eski bir yerli kabile yaşıyor. Bu da Beatriz Pichimale'nin söylediği bir ninniydi, Mapuche ninnisi. Çocuklar ağlar, çocuklar ağlar, tilkiler geliyor, tilkiler geliyor. Çocuklar korkuyor, gidin tilkiler gidin. Çocuklar korkuyor, gidin tilkiler uyuyun. Siz de uyuyun çocuklar diye giden ve nakaratı da çocuklar korkuyor, çocuklar korkuyor diye giden bir şarkı, bir Mapuche şarkısı. Arjantin'in güneyinden geliyor. Şimdi biz de Eduardo Galeano'nun Hikaye Avcısı'ndan Arjantin diktatörlüğüyle ilgili 1970'lerin ortalarındaki bir hikaye dinleyelim. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tehlikeli Kadın. 1976 Kasım'ında Arjantin askeri diktatörlüğü Clara Anahi Mariani'nin evini kurşun yağmuruna tutup anne babasını öldürdü. Clara'dan bir daha haber alınamadı ama o günden beri Buenos Aires Bölgesi İstihbarat Müdürlüğü'nün asi suçlulara, isyancı suçlulara ayrılan bölümünde onun ismine rastlanıyor. Fişinde şöyle yazıyor: aşırılık yanlısı. Clara Anahi Mariani bu şekilde fişlendiğinde henüz 3 aylıktı. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tarihte bugüne de bakalım. 3 aylık bir aşırılık yanlısı fişi. Biraz hatalı olmuş galiba. Arjantin polisi, diktatörlük polisi iyi fiş tutamamış ya da bilmiyorum, belki de ileride olabileceklerini tahmin ederek ölen bebeğin aşırılık yanlısı olduğu söylenmiş. 1953'te bugün tarihte Sovyetler Birliği'nin tek adamı, başbakan ya da devlet başkanı Joseph Stalin bir inme geçirip düşüyor. 4 gün sonra da hayata veda ediyor. 75 yaşında, tarihin en büyük diktatörlüklerinden biri. Önce Sovyet devrimcisi olarak başlıyor, Gürcü kökenli. Sonradan Merkez Komitesi Genel Sekreterliğinden Komünist Partisi'nin başlıyor ve 30 yıl kadar süreyle tek adam olarak yönetiyor. Yönetiyor ülkeyi Marksist ve Leninist ideolojik olarak. Marksizm Leninizm diyor. Sonradan kendi politikalarına da Stalinizm dediler. Tarihin gördüğü en büyük diktatörlerden biri de özellikle 1937'den sonra toplu cinayetler ve Gulag takım adaları başta olmak üzere sürgünler, cezaevleri ve kamplar, ölüm kampları dolayısıyla. Evet, 75 yaşında hayata veda etti. Bugün 1961'de bugün Uganda kendisini yöneten öz yönetime sahip bir ülke oluyor ve ilk bağımsızlık kazananlardan biri Afrika'da ve ilk seçimleri de yapıyor. Ondan sonra seçimler karışık diktatörlüklerle gidecektir. Afrika'da bir türlü yerine oturmayan ülkeler dizisi var. 1966'da bugün de Baath Partisi Suriye'de iktidarı ele geçiriyor. Ve o tarihten beri de Baath'ı hanedan olarak Esad hanedanı, önce Hafız Esad sonra oğlu Beşşar Esad bugün devam ediyor diktatörlüğe. Böyle işte. Günün önemli haberlerine de bakalım. Bir de yalancılıkla ilgili sözler de şey yapıyoruz, tespit ediyoruz ya, bu şeyde de Metis ajandasında da 2018'de fili yuttu bir yılan, yalanlar üzerine kurulu şeyde Yaşar Kemal'in Günce'de yalanlar üzerine bir ilginç lafı var. Şimdi onu söyleyeceğiz. Yalanın gücü doğrunun güçsüzlüğünden değildir. Yalan teşkilat kurmuş, doğruysa yalnızdır. Yaşar Kemal. Evet, şimdi haberlere de kısaca göz atalım. İklimle ilgili gene çok acayip durumlar olduğunu söylemeliyiz. Bir taraf kasılıp kavruluyor sıcaktan, bir taraf da donuyor. Dün Açık Gazete'de etraflıca ele almaya çalışmıştık Kuzey Kutup Ayıları'nın ve Kuzey Atlantik Doğru Balinaları'nın vaziyetini. Yok oluşa gidiyorlar. Dünyanın en ikonik hayvanları arasında ikisi de var. Ama doğru balina, yanlış insan, dayanıklı ayı, dayanaksız insan diye gidebiliriz. Böyle bir karışık durum var. Çok ciddi bir sorun var. Bunun en önemli şeylerinden biri de Amerika'da gençler mücadeleye, yani Mart'ın 20'sinde 21'inde galiba sıfır günü olarak nitelendirilen bir şekilde sokağa çıkıyorlar. İklim meselesini üstlenmeyen politikacıların, düzeltmeyen ve fosil yakıtlar peşinde koşanlar için yakından takip etmeye çalıştığımız olaylardan bir tanesi. Öte yandan da Democracy Now'da gördüğümüz çok ilginç bir haber var. Yani dün bahsettiğimiz şeyi de anlatıyor. Kuzey Kutbu'nda görülmemiş şimdiye kadar, akılları durduracak kadar yüksek rekorlar, sıcaklık rekorları kırıyor. Bu arada da Amerika Birleşik Devletleri'nden bir grup emekli general ve amiral deniz seviyelerinin yükselmekte olduğunu ve Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyanın dört bir tarafında yayılmış olan üstlerini sular bastığını söylemişler. Evet, benzer açıklamalar geçtiğimiz yıllarda da yapılmıştı. Yapılmıştı, evet. Ve çok ilginç bir şey var. Nijerya'da da bir toplantı var. Seni yakından takip ettiğin için ilgilendireceğini düşündüğüm bir konu. Afrika'nın liderleri toplanmışlar ve 17 milyon insanın kaderi ne olacak? Açlık kaderi diye. Çünkü göl, Çad Gölü kurudu. Bitti göl. Yani neredeyse bitmekte, bitti. Yani iklim değişikliğinden çok küçülmüş durumda. Ve 17 milyon insanın ne olacağını görüşmek üzere toplantı halindeler Nijerya'da. Bu çok tabii önemli bir şey. Bir de Güney Afrika'da da Cape Town'un sıfır günü yaklaşmakta, susuz kalacakları, suyun karnıya bağlanacağı. Çin'de de çok ilginç bir şey. 250 bin şirket havaya ve suyu kirlettikleri için artık bir çevre vergisi ödemeye başlayacaklarmış. Çin'de bir yandan tek kişinin maovari bir yükselişi varken bir yandan da Nisan'da başlıyormuş gelecek ay yeni çevre koruma vergi kanunu diye bir şey var. İlginç bir şey. Afrika'da çok ciddi bir açlık ve iklim meselesi var. AKOM'dan da İstanbullulara kar ve don uyarısı var. İstanbul'da kar yağışı da görüldü. Biz gelirken kar yağmış olduğu yer yer görülüyor. İstanbul'daki ilk karı mevsimin. Afet Koordinasyon Merkezi de sıcaklık gece ve sabah bu sabahın erken saatlerinde sıfırın altına düşmesini beklendiği bildiriliyor. Ve kuvvetli sağanak yağmur saatlerinden itibaren karla karışık yağmur oldu ve olacak diyorlar. Böyle bir gelişme var. Afrika'da Afrika'da bir toplantı daha var. Erdoğan konuşmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan. Moritanya'da. Dört Afrika ülkesini kapsayan ziyareti çerçevesinde ama Nijerya'daki açlık ve Çad Gölü meselesini konuşmamışlar. Cezayir'den Moritanya'ya geçmiş Cumhurbaşkanı ve mevkidaşı Veled Abdülaziz'le baş başa görüşmüş. Ortak basın toplantısında yeni dünya düzeni kurulurken Afrika ile birlikte yürümek istiyoruz demiş. Veled Abdülaziz de mi? Evet. Yeni dünya düzeni. Ne olduğu hakkında bir fikrin var mı? Yeni dünya, bilmiyorum, ilk defa diyorum. Yani Erdoğan söylemiş. Yani şey diyor, medreseler diyarıdır. Moritanya aynı zamanda alimler ve hafızlar diyarıdır demiş. Moritanyalı kardeşlerimin neredeyse yarısının hafız olduğunu öğrendim. Bu geleneği devam ettirdiğiniz için size şükranlarımı sunuyorum demiş. Şükran. Ülkenin yarısı hafızmış. Veled Bey'e şükranları sunulmuş yani. Evet. Ama madencilik alanında ya, Karma Ekonomi Komisyonu toplantısı yapılacakmış. Madencilikte yardımcı olacakmış Türkiye. Bir de savunma alanında, silah alanında $5 milyon da katkıda bulunacaklarmış. Moritanya. Niçin? Terör tehdidine karşı bir durum. Yeni dünya düzeni kurulurken Afrika ile birlikte yürümek istiyoruz demişler. Bu Moritanya'ya baktım birazcık, Wikipedia'dan bakılabiliyorsa. Küçük bir ülke. 4.300.000 kişi kadar. Askeri darbeden geçilmiyor. Ve en önemli özelliklerinden bir tanesi nüfusu çok büyük bir şeyle sorun, yani nüfusun büyük bir kısmının çok yoksul olduğunu, yani günde $1.25 ile geçinmek zorundalar. %20'si ama nüfus. Yani çok yoksul bir ülke. Ya bu Moritanya Katar'la diplomatik ilişkilerini kesen ülkeler arasında değil miydi? Hatırlıyor musun evet, sen? Evet hatırlıyorum. Olabilir. Şimdi Katar'la diplomatik ilişkilerini kesen de Suudi Arabistan'la müttefik olup Türkiye'nin yegane müttefiki Katar'ı sırtını çeviren bir ülkeye gidip beraber yürüyelim biz bu yollarda şeklinde bir açıklama yapılması sizce doğru mu? Veled Bey ne düşünüyordur bu konu hakkında? Ben de bilmiyorum. Yalnız Veled Bey'in ayrıca bir darbeci general olduğunu sonradan seçim kazandığında biliyorum. Sayısız darbe var ama en büyük ülkenin en büyük özelliğinin ne olduğunu söylüyorum şimdi. Sıkı dur. Kemerleri bağladınız mı çocuklar? Bağlamışsınız. Güzel. Ülkenin en büyük sorunu kölelik. Evet. En az nüfusun %4'ü, yani 156 bine yakın insan köle. Resmen köle. Zorla çalıştırılıyor. Moritanya dünyadaki köleliği ilga eden, yani ortadan kaldıran son ülke olmuş. 2007'de daha, 11 sene önce kaldırmış. Yani Türkiye'de olsaydı bu nüfus kıyaslaması yaparsak 3 milyon 200 bin köle olurdu. Resmi kabul edilmiş köle yani. Yani Moritanya'nın bugünkü nüfusunun %80'i Türkiye'de ya uyarlarsak köle olurdu. Bununla yeni dünya düzenini nasıl kuracağımızı anlayabilmiş değilim. Zaten gazetelerde de pek rastlanmıyor aslında buna. Hiçbir gazetede görmedim ben. Yani hükümet yanlısı olanlar da dahil olmak üzere. 28 Şubat mesajı var gazetelerde. Pek çok gazetede. O da ejderhayı yarı canlı bırakamayız diyorlar. Hürriyet'te de var. Türkiye'nin Afrin kararlılığından bahsediyor. Birilerinden icazet alacak değiliz. Ejderhayı yarı canlı bırakmayacaksın diye bir heyretileme, bir metafor kullanmış. Öyle mi? Böyle bir metafor mu kullanmış? Evet. Vay canına. Ejderhayı canlı bırakmayacaksın. Yarı canlı. Yarı canlı. Cansız bırakacaksın ejderhayı. Evet. Öyle veya böyle bitecek bu iş demiş. Ansiklopediye bakacak değiliz demiş. Kimdir ansiklopedisine bakacak değiliz diye meydan okumuş bütün dünyaya. Ne okuyor acaba bu aralar? Bir şey okuyor mu dersin? Muhtemelen okuyordur. Öyle bir kütüphane sizde olacak, okumaz mısınız? Evet, doğru. Okurum tabii. Yani... Bir günde 101 terörist etkisiz diyor Zeytin Dalı Harekatı'nda. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu kritik konumda olan Raco Şeyh El Hadid ve Cinderes'e yaklaşmaya başladı diye bir haber var. Uğur Ergan takip ediyor Hürriyet'ten. Savaş Zeytin Dalı Harekatı'nın logosuyla, asker fotoğraflarıyla, silah fotoğraflarıyla, araç fotoğraflarıyla falan takip ediyor savaşı. Şimdi... Bu Moritanya yok gazetelerde ama asıl ilginç tarafı, yeni dünya düzeni kurulur mu kurulmaz mı bilmiyorum. Fakat dünya çapında en önemli olaylardan bir tanesi dün meydana geldi ve Nobel ödülü kazanmış sahibi, Nobel ödülünü kazanmış olan 5 ayrı dalda 41 kişinin imzaladığı bir mektup var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben yazmışlar. Yazarları hapseden Türkiye özgür dünyada olamaz diye. Özgür dünyada kendisine yer bulamaz diye. Erdoğan'a Altanlar ve Ilıcak'la ilgili mektup. Nobel ödülü sahibi 41 yazar ve bilim insanı mektup yazıyor. Bunlar, mektubu imzalayanlar arasında 2017 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi Kazuo Ishiguro olmak üzere 8 edebiyat ödülü sahibi, Nobel Edebiyat. Hı hı. 7 Nobel Fizik ödülü sahibi fizikçi. 10 kimya ödülü sahibi. 12 tıp ödülü sahibi Nobel. Ve 4 de ekonomi ödülü sahibi bulunuyor. Aralarında çok tanınmış isimler var. Yani en azından bizim bildiğimiz, zaman zaman Açık Gazete'de de adlarını geçirdiğimiz kişiler var. Herta Müller, ondan sonra Elfriede Jelinek, Cannes'da jüri büyük ödülünü alan piyanist, romanının yazarı, yani Michael Haneke'nin filminden. Ondan sonra daha geçen, bugünlerde konuştuğumuz Çinko Çocuklar kitabı, mesela Kadın Yok Savaşın Yüzünde ve başka, İkinci El Zaman gibi kitapları var ve şey... Çernobil mektuplarının finali. Duası. Duası. Svetlana Alekseyevich var. Belaruslu aslında, gazeteci yazar. Latin Amerika'nın yetiştirdiği en büyük romancı ve denemeciler arasında sayılan Perulu Mario Vargas Llosa var. Çok, Türkiye'de de çok tanınmış dünyanın en ünlü yazarlarından Güney Afrikalı Kutsid var. Man Booker ödülünü 2 kez almış olan. Ayrıca Amerika'nın ve dünyanın en saygın ekonomistlerinden Joseph Stiglitz var. Dünyanın yaşayan en önemli kimyagerlerinden biri olarak görülen Elias J. Corey var. Fotosentezle ilgili önemli keşiflerde bulunan kimyager Robert Huber ve Harmut Michel var. Genetik alanında çığır açan çalışmalara imza atmış biyolog Andrew Fier var. Sen grafe biliyor musun? Grafe ya da grafe diye madde. Yeryüzündeki en ince, hafif ve sağlam malzemeymiş. Of, ondan güzel silah olur. Onu da, onun mucidi fizikçi André Geim da mektubun imzalayıcılarından biri. Çok ilginç bir şey aslında. Yani bu ekselansları Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açık mektup diye yazılmış. Ve atıflarda da şunlar var. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Nils Muzhnieks'in mektubuna değiniyorlar. Birleşmiş Milletler İfade Özgürlüğü Özel Raportörü David Kay'in raporuna göstermelik yargılamalar demesine değiniyorlar. Türkiye'de Anayasa Mahkemesi'nin bizzat bu eleştiriye katıldığına değiniyorlar üçüncü olarak. Ve yani gazeteciliği ve bununla birlikte Türkiye'de kalan ifade ve basın özgürlüğünü ölümcül bir şekilde tehdit etmektedir diyorlar. Çok net bir dille kaleme alınmış. Dördüncü olarak Uluslararası Af Örgütü'nün, Uluslararası PEN Yazarlar Birliği'nin, Gazetecileri Koruma Kurulu'nun, Artikel 19, Madde 19 adlı kuruluşun ve sınır tanımayan gazetecilerin raporlarına değiniyorlar mahkeme kararlarına ilişkin. Ve bizzat Erdoğan'ın başbakanken yaptığı Çetin Altan'ın 2009'daki ödül töreninde kamuoyunun önünde Türkiye büyük yazarlarını hapislerde süründüren o eski Türkiye değildir mektubuna da değiniyorlar. Ve şunları söylüyorlar özetle, belki tamamını da okuma fırsatı buluruz. OHAL uygulaması ivedilikle kaldırılmalı. Hukuk devletine derhal ivedilikle hızlı bir şekilde geri dönülmeli. İfade özgürlüğü yeniden tam ve eksiksiz olarak tesis edilmesi çağrısında bulunuyor. Yani böyle bir adım Altan Kardeşler ve Nazlı Ilıcak hakkında verilen kararların bozulmasına ve hızlı bir şekilde beraat etmelerine yol açacağı gibi haksız yere tutuklu olanların da derhal tahliyesiyle sonuçlanacaktır. Ama bunlardan daha da önemlisi, böyle bir adım Türkiye'yi tekrar özgür dünyanın onurlu bir üyesi haline getirecektir diyorlar. Yeni dünya düzeninden çok eski dünya düzeninden bahsediyorlar. Ve burada da galiba şey yok, madenler karşılığında ya da silah savunma bir şeyleri karşılığında, harcamaları karşılığında ortaya sunulan bir anlaşma yok. Halbuki Almanya öyle yapmıştı. Almanya ile çeşitli diplomatik ilişkilerin, savunma sanayi özellikle başta olmak üzere çeşitli açıklamalara göre, analizlere göre devam edebilmesi için bazı gazetecilerin serbest bırakılması talep edilmişti ve bırakılmıştı da. Evet. Yani Ahmet Altan'ın hüküm ağırlaştırılmış müebbet hükmünü aldıktan sonra şeyle, kızı ile yaptığı konuşmada Sanem Altan'la söylediği doğru galiba. Dünyanın en ünlü mahkumları olduk bu kararla demişti. Öyle görünüyor. Yani 41, 5 ayrı dalda çok tanınmış insanların 41 Nobel ödülü kazananın şey yapması, bu konuda uyarıda bulunması. Bu gazete K24'ten okuduk ama Guardian gazetesinde de birinci sayfadan verilmiş bu. New York Times'da da görüyoruz bu haberi. Ve Deutsche Welle Türkçe'de, Deutsche Welle'de çok etraflı bir şeyi görüyoruz. Hatta bir de ayrıca Stefan Zimanoviç imzalı bir şey de var. Türkiye'deki ifade özgürlüğü için sesimizi yükseltmek zorundayız diye. O da şeyin Uluslararası Af Örgütü'nün Avrupa, Türkiye ve Balkanlar medya menajeri Taner Kılıç'ın ikinci duruşmasına katılan delegasyonun da bir parçasıydı. Türkiye'deki ifade özgürlüğü için sesimizi yükseltmek zorundayız. Haksız yere tutuklanan binlerce insanın sembolü haline geldi diye bir yazı da var. Onu da T24'ten İnan Ketenciler çevirisiyle görebiliyoruz. Bu K24'teki metin kime hitaben yazılmıştı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Ama sonuçta şöyle bir durum da söz konusu. Bu da iç karartıcı bir durum olsa gerek, yani düşündüğünüz zaman. Hukuki bir durum var. Bu hukuki durumla alakalı ortaya çıkan haksızlık olarak düşünülen şeyin çözülmesi konusunda doğrudan Cumhurbaşkanı'na bir talepte bulunulması da, bilmiyorum, işi biraz daha trajik hale getiriyor. Sonuçta hukuk devleti diyoruz Türkiye'de. Ve aynı şekilde hukukun işlemesiyle beraber ortaya çıkan durumları da bu şekilde görmek. Diğer konularda da benzer durumlar var. Mesela T24'te yeni yayınlanan bir makale vardı. Orada da kadınlar sizi tehdit eden kişiyi Cumhurbaşkanı'na hakaretten ihbar edin, kurtuluş burada deniliyordu. Geçtiğimiz günlerde böyle bir durumla karşı karşıya kalındı. Tehditten dolayı serbest bırakıldı şahıs. bir kadını tehditten ötürü. Ama Cumhurbaşkanı Hakaret'ten tutuklandı. Evet. Evet yani ama mektupta okuruz 41 kişinin ortak mektubunun tam metnini ama zaten Cumhurbaşkanı'na niye yazdıklarını da ilk paragrafta söylüyorlar. Hukuk devleti olmaktan tamamen çıktı. Mecburuz diyorlar. Yani ifade özgürlüğü alanında dünyanın önde gelen otoritelerine göre ülkenizde yazarlar ve düşünürler sadece evrensel bir hak olan ifade özgürlüğü hakkını kullandıkları için sadece bunu kullandıkları için haksız bir şekilde tutuklanıyor ve mahkum ediliyorlar. Bu durum Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarına, dünyadaki itibarına, yeni dünya düzeni diyordu ya Cumhurbaşkanı işte ondan bahsediyorlar. Ve vatandaşlarının onuruna ve refahına ciddi zarar veriyor. Ona dikkat çekmek isteriz diye başlıyor. Evet. Ve ondan sonra da bütün Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, Birleşmiş Milletler ve diğer bütün hak savunucusu kuruluşlara atıf yaparak bunun düzeltilmesinin hayati olduğunu sayın ekselansları diye bir mektup var. İşin ilginç tarafı şu. Ya sürdürülebilir bir durum değil. Evet, onu söylüyorlar zaten ve dünyanın en tanınmış bazı insanları, edebiyatçıları, doktorları, iktisatçıları, fizikçileri ve kimyacıları söylüyor bunu. Bu dünya çapında çok önemli bir haber. Fakat işin ilginç tarafı Türkiye'deki gazetelerde yok bu. İlginç mi? Ben ilginç bulmuyorum bu haberin olmamasını. Yani Türkiye'deki gazetelerde böyle bir haberin olmasını. Sonuçta dünyanın gazetecilik... en önemli haberi değil mi bu Türkiye açısından? Olabilir. Sizin açınızdan böyle bir durum olabilir. Ama yani Cumhuriyet Gazetesi açısından böyle bir durum söz konusu mu? Mesela ilk sayfada baktığınız zaman. İlk sayfada yok işte, Cumhuriyet'te yani, de. Cumhuriyet yani... Gazetesi olarak nitelendiriyor. Ama... En fazla gazeteciler hatta Cumhuriyet Gazetesi'nin şey değil mi? Hatta gazetecileri, muhabirleri hala cezaevinde. 487 gündür özgürlüklerinden yoksunlar. Akın Atalay, Murat Sabuncu ve Ahmet Ahmet Şık da 426 gündür tutuklu. Böyle işte. Ama bu durumda sadece 12. sayfanın bir köşesine sıkıştırılmış olduğunu, yazarları hapseden Türkiye özgür dünyada olamaz, yeri yoktur diye Nobel'li yazarlardan Erdoğan'a mektup diye verilmiş ve hemen yanında da Ahmet Altan'a yeni bir cezadan bahsediliyor. 5 yıl 11 ay hapis. Cumhurbaşkanına hakaretten dolayı 5 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldığı da belirtiliyor. Şimdi bu metnin tamamını okuyacağız ama gerçekten Cumhuriyet Gazetesi'nde bunun yer almaması, böyle kıyıda köşede bir yer alması. Kimde yer almış? Nerede yer almış? Efendim? Hangi gazetenin ilk sayfasında yer almış? Hiçbir gazetenin. Evrensel'e bakıyorum. İlk sayfası var elinde, yok. Neden yer almadı? TRT'den müziğe büyük sansür haberi var. Başka... O da ilginç bir haber. Evet, o var. Kadına tacizden bırakılıp Erdoğan'a hakaretten tutuklandı. Senin verdiğin haber var. Evrensel'de manşet haber ama 41 Nobel ödüllü kişinin dünya çapında bu Cumhurbaşkanı'na yazdığı mektup yok. Kasıtlı olarak mı yaptıklarını düşünüyorsunuz? Bilmiyorum. Yani yorum yapmayacağım. İnanamıyorum buna. Özgürlükçü demokrasiye bakıyorum. İşte Evrin'deki DAEŞ diye bir manşet var. Yok. Birleşmiş Milletler'e rağmen saldırı 41. gün. Orada da yok. Hürriyet'e bakıyorum. Amiral gemisi denen Doğan yayın ilkelerine uygun mu? Yok. 208 şarkıya yasak haberi var. Yani Dario Moreno ile yasaklanmış. Küsler mi acaba bu yazarlara? Burada ismi geçen, metinde geçen yazarlar. Yazar değil ki hepsi. Kimyacılar, yok, yok, fizikçiler. Talep edilen altın kardeşleri küsler. Nazlılacakları mı küsler? Bir alıp veremedikleri mi var? Her türlü yorum serbest, yapabiliriz. Milliyete bakıyorum. Anlamak lazım neden olmadı. Yani boşu boşuna vakit kaybetmeyelim. Milliyet'te de yok, yok muhtemelen. Habertürk'te de yok. Diğer gazetelerde de yok. Haber zaten Türk'te bu konuda haber yok. Çıkmıyorsa Cumhuriyet Gazetesi'nde ve Evrensel'de ve Bir Gün'de diğerlerine bakmaya bile gerek yok. Ama anlamıyorum neden yapamıyorlar. Bir anlam getirmemiz lazım. Bizden de beklenen şey bu. Bir bağlantı kurabilmek lazım ama bağlantı da yok. Sonuçta gazetecilerin cezaevlerinde olduğu gazetelerde bunlar aynı zamanda. Neden olduğuna dair herhangi bir şekilde düzleme çıkabilecek bir şey de yok. Artık art niyet aramak istemiyorum ama bir yerden de bir şeyler olması lazım sanki. Neden bu insanlar konuşmuyorlar bu konuyu hakkında diye. O zaman onu da bir düşünmek lazım. Sana hoş bir sürprizim olacak. Bu konuşmanın buraya geleceğini tahmin etmemiştim, itiraf edeyim ama hazırlıklıydım. T24'te önemli bir yazı çıktı. Yılmaz Murat Bilican imzalı 24 Şubat'ta. Onu okuruz. Neyle alakalı efendim? Demokrat olmanın koşulsuz buyrukları üzerine.

doğum günü 1 Mart 1927'de doğmuş ve dünyanın en çok satılan ilk büyük LP albümünü de, vinil albümünü de çıkaran kişi Kalipso'yu, fakat yasak, bayağı satışının engellenmesi için, siyah derili olduğu için, kahverengi derili ya da, engellendiği de biliniyor. Engellenmeye çalışıldı ama ünlü olunamadı. Ona da bir günaydın demiş olduk bu şekilde. Açık Radyo'da konumuza döneceğiz şimdi. Ben demin sözünü ettiğim yazıdan da koşulsuz demokrat olmanın koşulsuz buyrukları diye yazıyor diye Yılmaz Murat Bilcan. Koşulsuz diyorum çünkü memlekette koşullu demokrattan geçilmiyor. Belli koşullar dahilinde herkes demokrat. Ne demek koşullu demokrat olmak? Kişinin işine geldiğinde, çıkarlarına, düşüncelerine, değerlerine, ideolojisine uygun koşullar olduğunda demokrat kesilmesi demek. Ama fakat öyle de olmaz ki. İçinde bulunduğumuz durum, o da şöyleydi, şunu demişti, bunları yapmıştı gibi sözcüklerle başlayan cümleler kurmak demek. Koşulsuz demokrat olmak ne demek? Onu da demokrasi ve onun değerlerini koşul koymadan, ister kişisel olsun ister ulusal, hiçbir çıkar gözetmeden, bazen bunun sonucunda gelebilecek olası zararları göze alma pahasına savunmak demek, demokrasiyi başka bir şey elde etmek için değil, kendisi bir değer olduğu için istemek demek diye başlayan çok önemli bir yazısı var, değinebiliriz. Evet, yani özellikle de Cumhuriyet Gazetesi şaşırdı. Hepsine baktım. Bir gün Cumhuriyet'in içinde var. Birinci sayfasında yok, küçücük bir yere sığdırılmış 12. sayfaya. Bir günde de içine de baktım, yok. Diğerlerinin içine bakmadım artık, evrensel ve özgürlükçü demokrasiye, ama zaten manşetten böyle bir haberi görmüyorlarsa ne diyeceğini insanın bilemediği bir şey doğrusu. Şimdi yazarlar şunu söylüyorlar, yani yazarlar değil, sadece edebiyatçılar, fizikçiler, kimyacılar, ekonomistler, iktisatçılar ve düşünürler. Şunu söylüyor, ekselansları Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açık mektup diyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı, ifade özgürlüğü alanında dünyanın önde gelen otoritelerine göre ülkenizde yazarlar ve düşünürler sadece evrensel bir hak olan ifade özgürlüğü hakkını kullandıkları için haksız bir şekilde tutuklanıyor ve mahkum ediliyorlar. Haksız bir mahkumiyet. Bu durumun Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarına ve vatandaşlarının onur ve refahına verdiği zarara dikkatinizi çekmek isteriz. Şimdi birinci olarak dönemin Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Nils Muižnieks tarafından kaleme alınan Türkiye'de İfade Özgürlüğü Memorandumu 2017'de şu konuda uyarıda bulunmuştu diye hatırlatıyorlar. Yargı kurumunun gazeteciler, milletvekilleri, akademisyenler ve sıradan vatandaşların da dahil olduğu toplumun geniş bir kesimine yönelik gitgide artan tacizleri, yargı kurumunun tacizlerinden bahsediyor. Ve hükümetin çoğulculuğu, yani demokrasi demek zaten çoğulculuk malum, yok eden ve otosansürü, kendinden sansürü, otosansür lafı da burada bugün konuştuğumuz açıdan ilginç daha doğrusu. Bu otosansürden bahseden, birinci satırda daha bahseden mektubun otosansür sonucunda gazetelerin birinci sayfasına yansımaması, televizyonlar filan hiç olmaması. Evet, ama yani internet sitelerinde var, bir gün internet sitesinde var, Nobel ödüllü yazarlardan Erdoğan'a Altan Kardeşler ve Ilıcak mektubu diye vermişler. Saat 18.51'de dün. Evrensel Gazetesi'nin internet sitesinde Nobel'li 38 yazardan Erdoğan'a açık mektup diye verilmiş. 21-23'te. Bence yarın bir bekleyelim, belki yarın bakalım, verirler. Belki verirler inşallah. Peki bekleyelim. Cumhuriyet vermiş içeriden ama. Ondan sonra 12. sayfanın sol alt köşesinde. Ve diyorlar ki yani Türkiye'deki demokratik tartışma zemini endişe verici bir biçimde daralmıştır. Demokratik tartışma olamıyor. Her ne kadar bu kötüye gidiş oldukça zor bir bağlamın sonucu olarak ortaya çıkmış olsa da, o menfur darbe girişiminden kastediyorlar onu, ne darbe girişimi ne de Türkiye'nin karşı karşıya olduğu diğer terör tehditleri, bence burası önemli, basın özgürlüğünü ve hukukun üstünlüğünü bu denli yok sayan tedbirlere gerekçe oluşturabilir. Yani oluşturamaz gerekçesi. Yetkililer ceza mevzuatını, yasaları ve uygulamasını gözden geçirmek, pratiğini, yargı bağımsızlığını yeniden tesis etmek, yargı organının bağımsızlığını ve ifade özgürlüğünü koruma yönünde yeniden kararlı bir tavır göstermek suretiyle acilen bu gidişatı değiştirmelidir diyor. Avrupa İnsan Hakları Komiseri'nin endişesinin en açık örneği gazeteci yazar Ahmet Altan, ekonomi profesörü ve deneme yazarı kardeşi Ahmet Altan'la önde gelen bir gazeteci olan Nazlı Ilıcağ'ın 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yaşanan gözaltı dalgasının bir parçası olarak tutuklanmalarıdır. Bu yazarlar cebir ve şiddet kullanarak anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüsle suçlandılar. Savcılar ilk önce onları bir televizyon tartışma programında darbe destekçilerine subliminal, bilinç eşiği altında kalan yani mesajlar vermekle suçlamak istediler. Ancak bunun kamuoyunda alay konusu olması üzerine suçlamayı darbeyi çağrıştıran söylemlerde bulunmak lafıyla değiştirdiler. Hatta Türkiye'nin resmi Anadolu Ajansı davayı darbe çağrışımı davası diye adlandırdı tırnak içinde. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri'nin raporunda belirtildiği gibi Ahmet Altan'la ilgili deliller kendisinin 2012 yılına kadar genel yayın yönetmenliğini yaptığı Taraf Gazetesi'nde 2010 yılında çıkan 3 köşe yazısı 2010'da 2015 darbesinden 5 sene önce 3 köşe yazısı ve katıldığı bir televizyon programında söylediklerinden ibarettir. 3Y1K demiştik işte ona da. Evet. Eşittir müebbet. 3 yazı 1 konuşma. Diğer sanıklar hakkındaki deliller de bir o kadar temelsizdir. Bu yazarların tümü mesleki kariyerleri boyunca her türlü darbe ve militarizme karşı tutum almışlardır. Ancak buna rağmen silahlı bir terör örgütüne ve darbe girişimine yardım etmekle suçlanmışlardır. Avrupa İnsan Hakları Komiseri, Altan kardeşlerin tutuklanmasını ve yargılanmasını daha geniş bir çerçevede, Türkiye'de hükümete yönelik muhalif tavır alan ya da eleştiride bulunanlara karşı uygulanan baskının bir parçası olarak görmüştür. Bunun gibi tutuklamaların ve yargılamaların insan haklarını ihlal ettiği ve hukuk devletini zayıflattığı görüşünü dile getirmiştir. İkincisi, bu Avrupa İnsan Hakları, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi. Üçüncü olarak Birleşmiş Milletler. İfade özgürlüğü özel raportörü David Kay bu görüşe katılıp davaları göstermelik yargılamalar olarak nitelemiştir. Evet. Kanguru mahkemeleri denir ya bunlara batıda. Dördüncü olarak Anayasa Mahkemesi. Türkiye'nin kendi Anayasa Mahkemesi de bu eleştiriye bizzat katılmıştır. Ve 11 Ocak kararında tutukluk nedeniyle Mehmet Altan ve bir diğer gazeteci Şahin Alpay'ın haklarının ihlal edildiğine ve tahliye edilmeleri gerektiğine hükmetmiştir. Ancak birinci derecede mahkemeler üst mahkeme hüviyetindeki Anayasa Mahkemesi'nin kararını uygulamayı reddetmiş. Sonuçta da yargı açıkça anayasayı ihlal suçunu işlemiştir. Yargı açıkça anayasayı ihlal suçunu işlemiştir diyorlar Nobel ödüllü yazarlar, edebiyatçılar, tıpçılar, kimyacılar ve fizikçiler. Sayın Cumhurbaşkanı, bu gayri meşru karar hükümet sözcüsü tarafından da desteklenmiştir, Bekir Bozdağ tarafından. Sayın Cumhurbaşkanı, Alt Ağır Ceza Mahkemesi'nin anayasaya bu meydan okuyuşundan şüphesiz endişe duymuş olmalısınız diye direkt hitap ediyorlar. Ve bizler bu mektubun imzacıları olarak David Kay'in şu görüşünü paylaşmaktayız. Tırnak içinde, gazetecileri darbe girişimiyle bağlantılarına dair herhangi bir somut delil göstermeden ve adil bir yargılamaya tabi tutmadan sadece mesleklerini icra etmek nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme kararı gazeteciliği ve bununla birlikte Türkiye'de kalan ifade ve basın özgürlüğünü ölümcül bir şekilde tehdit etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanı, zat-ı alileriniz de 1998 yılının Nisan ayında 1997'nin aralığında bir miting sırasında okuduğunuz bir şiir nedeniyle yine Türk Ceza Kanunu'nun 312. maddesi uyarınca İstanbul Belediye Başkanlığı görevinden azledilmiş, siyasetten men edilmiş ve 10 ay hapis cezasına mahkum olmuştunuz. Bu haksız, gayrimeşru ve zalim bir karardı. Bir şiir okumak yüzünden. Siyasetten men, görevden azil ve 10 ay hapis cezası. O zaman sizi savunan çok sayıda insan hakları örgütü aynı ihlallerin bugün de işleniyor olmasını son derece sarsıcı bulmaktadır. Af örgütü bu konuyla alakalı yakın bir zamanda açıklama yapmıştı zaten. Yapmıştı evet. Onlar da söylüyorlar. Uluslararası Af Örgütü, Uluslararası PEN, Yazarlar Birliği, Gazetecileri Koruma Kurulu, Article 19, Article 19 yani madde 19, basın özgürlüğünü ele alan kuruluş ve sınır tanımayan gazeteciler aynı şekilde bugün de bu mahkeme kararlarına karşı çıkıyorlar diye hatırlatıyor. Bu kuruluşlar Erdoğan'ın kendisinin mahkum olması, Ziya Gökalp'ten okuduğu şiir yüzünden. Evet, 1998'i hatırlıyor musun? Hey Erdoğan diye sormuşlardı geçen senenin Temmuz ayında Af Örgütü'de. Evet. Çalışanlarının da tutuklanmasından sonra. Erdoğan da onlar bizi desteklememişti o zaman diye bir şey söylemişti hatırladığım kadarıyla. Ve altıncı olarak Erdoğan'ın kendisine de yorum yapıyorlar ve diyorlar ki 2 Şubat 2009'da Çetin Altan'ın onuruna düzenlenen bir ödül töreninde kamuoyu önünde tırnak Türkiye büyük yazarlarını hapislerde süründüren o eski Türkiye değildir. O dönem artık geride kaldı. Tırnağı kapat dediniz. O gün sizi alkışlayan izleyiciler arasında Çetin Altan'ın iki oğlu da vardı. Ahmet ve Mehmet. 9 sene sonra ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldılar. Bu sizce de amansız bir çelişki değil midir? Şöyle bitiyor mektup. Sayın Cumhurbaşkanı, bu mektubun imzacıları olarak biz Nobel ödülüne layık görülmüş yazar ve bilim insanları, Türkiye'de yaşayan çok sayıda kişinin, müttefiki olduğunuz ülkelerin, üyesi olduğunuz uluslararası kuruluşların paylaştığı derin endişeleri dile getiriyoruz. Ve şöyle de 3 talep var. OHAL uygulamasının ivedilikle kaldırılması, hukuk devletine hızlı bir şekilde geri dönülmesi ve ifade özgürlüğünün yeniden tam ve eksiksiz olarak tesis edilmesi için çağrıda bulunuyoruz. Böyle bir adım, Altan kardeşlerle Nazlı Ilıcak hakkında verilen kararların bozulmasına ve hızlı bir şekilde beraat etmelerine yol açacağı gibi haksız yere tutuklu olanların da derhal tahliyesiyle sonuçlanacaktır. Ama son cümle, bunlardan daha önemlisi, böyle bir adım Türkiye'yi tekrar özgür dünyanın onurlu bir üyesi haline getirecektir diye bitiyor. Svetlana Alekseyeviç ile başlayan Philip Anderson, Aaron Chichen Hanover, J.M. Coetzee, Claude Guantanamo, Elias Corey, Peter Diamond, Gerhard Ertl, Albert Fert, Edmund Fisher, Andrew Fire, Andre Geim diye gidiyor. Tanıdık ve tanımadık çok sayıda. Kazuo Ishiguro, Elfriede Jelinek, V.S. Naipaul, Nobel 2001 Nobel ödüllü, Wole Soyinka, 1986'da Nijeryalı yazar, aktivist, Nobel Edebiyat Ödülü, Joseph Stiglitz, 2001 Sveriges Riksbank ödülü ve Mario Vargas Llosa'nın 2010 Nobel Edebiyat Ödülü alan Torsten Wiesel'de Nobel Fizyoloji ve Tıp ödülünü alan çok sayıda önemli insanın yazdığı şey. Aziz Sancar yok mu? Hı? Yok. Neden? Bilmiyorum. Görmemişim, gitmemişim bir tane. Belki Türkiye'de uygun görmemiş. Yoksa olabilir. Yerli otomobil projesi yeğenine verildiğiyle alakalı herhangi bir dedikodular çıkmasın vesaire. Bu dönemde uygun olmaz böyle bir metne imza atmak gibisinden bir şey düşünmüş olabilir. Öyle diyorlar da. Yerli otomobil, yeni projeler. Ama alakası yoktur muhtemelen. Ben sadece ihtimallerden bahsediyorum. Evet. Bu arada da yaklaşık 1,5 yıldır hapiste olan Ahmet Altan bir de terör örgütü propagandası yapmak ve Cumhurbaşkanı'nın hakaret suçlarından demin onu eksik bırakmıştık. Yargılandı. Başka bir davada suçlu bulunarak 5 yıl 11 ay hapis cezasında da mahkum edildi. Çok ilginç bir şey aslında bu. Guardian'da çok ayrıntılı olarak verilmiş bu haber. Haric dedi. Ahval dedi. Öyle mi? Evet. Hmm. Yani internet sitelerinde var ama gazetelerde yok işte. Evet, Türkiye'deki ifade özgürlüğü için sesimizi yükseltmek zorundayız diyen Stefan Zimanoviç imzalı şey de var. Önemli bir metin o da aslında Taner Kılıç'ın haksız yere tutuklanan binlerce insanın sembolü haline geldiğini söylüyor. Nobel ödülleri kazıtlı bir şekilde mi böyle bir tutum takınılıyor diye düşünüyorum. Mesela Anadolu Ajansı'nın Nobel ödüllü Tevekkül Karman, Şirin Ebadi ve Mayrit Maguri Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların kaldığı kampları ziyaret ederek kadın mültecilerle bir araya geldi haberi var. Nobel ödüllü kadına Arakanlı Müslümanlarla bir araya geldi başlığını taşıyan. Demek ki Nobel ödüllülere karşı herhangi bir art niyet yok. Konuyla alakalı bir art niyet olabilir belki. Evet, ilginç. Ben de bunu görmüştüm ama unutmuştum. İyi ettin hatırlatmakla gerçekten. Çünkü Arakan'da da bambaşka bir facia devam ediyor. Etnik temizlik ve Aung San Suu Kyi'yi de feci şekilde sıkıştırıyorlar Nobel ödüllülerde fiili lider olarak. O da Nobel ödüllü. O da Nobel ödüllü. Geri alması için de imza kampanyası yapıldı. Hatta naçizane ben de attım imzayı. Yani şey de ilginç bir durum var. Yani Ahmet Altan hapiste yazdığı yazarın paradoksu denemesi de Viyana Sanat Tarihi Müzesi'nde de sahnelenecek. Bu da ilginç bir şey. Yani Viyana'daki Sanat Tarihi Müzesi her yıl düzenlenen Ganimed çok sahneli tiyatro performanslarının bu yılki serisi Altan'ın yazarın paradoksu başlıklı denemesiyle açılıyor. İlk kez bir metin için bir tablo seçilmiş. 500 yıllık bir tablo, bir Hollandalı ressamın son derece ilginç bir Van Hoogstraten diye bir tablo var. Trompe-l'œil denen teknikle yapılmış. Yani ne içinde görünüyor demir parmaklıların, yani pencerenin, ne de dışında böyle bir şey. Ahmet Altan'ın da hapiste yazdığı bu şey çok ilginç aslında. Evet. Yani edebiyat eserleriyle tablo ve heykellerle bütünleştirilmesi ve ilham alarak onlardan, tablo ve heykellerden ilham alınarak kaleme alınan edebi metinlerinde tiyatro oyuncuları tarafından müze galerinde kesintisiz canlandırılıyor. İşte orada da Alman tiyatrocu Raphael von Bargen'la Alman tiyatro ve sinema oyuncusu Pauline Knopf'un okumalarıyla canlandırılacakmış. Hollandalı Ustalar serisinden bir tabloyla 1653 tarihli, nasıl eski, 500 ile yakın Samuel Dirks van Hoogstraten'ın Pencere'deki ihtiyar adam şeyi. Yani hatta Viyana Sanat Tarihi Müzesi Ahmet Altan'a davetini Silivri cezaevindeyken iletmiş. Altan da müze yöneticilerine serbest kalırsam memnuniyetle gelirim demiş. 7 Mart'ta oluyor. Şunu biliyoruz diye yazmışlar. Ahmet Altan 7 Mart'taki galaya muhtemelen gidemeyecek. Ama şundan da eminiz, Ahmet Altan 7 Mart'ta Viyana'da olacak. Yazarın yani şey diyor, beni nereye kapatırsanız kapatın, ben zihnimin sınırsızlığında kanatlanır bütün dünyayı dolaşırım. Bunları bir hapishane hücresinde yazıyorum ama hapiste değilim. Ben bir yazarım, ne bulunduğum yerdeyim ne bulunmadığım yerde. Beni hapse koyabilirsiniz ama beni hapiste tutamazsınız. Bütün yazarlar gibi ben de duvarları rahatça geçecek bir sihrin sahibiyim çünkü diyordu. O da K24'ten almıştık. İlginç gelişmeler yaşanıyor. Ve şimdi bir ara verelim. Devam edeceğiz bunları konuşmaya. En temel evrensel hukuk, ifade özgürlüğü ve demokrasi meselelerini konuşmamıza vesile olan şeyler var. Bugün Seyfettin Gürsel yok. Kış tatilinde o da. Biz devam edeceğiz birazdan. Bunları okumaya ve konuşmaya devam edeceğiz. Açık Gazete. Everything to keep me from sleeping. A lot of sailor boys they were leaving, and everybody there they were jumping to hear the sailor boys in our chorus singing. A deep brown skin girl, stay home and mind baby. Brown skin girl, stay home and mind baby. I'm going away, in a sailing boat. And if I don't come back, stay home and mind, baby. Now the Americans made an invasion. We thought it was a help to the island. Until they left from here on vacation, they left the native boy home to mind their children. Singing, brown skin girl, stay home and mind, baby. Brown skin girl, stay home and mind, baby. I'm going away in a sailing boat. And if I don't come back, stay home and mind, baby. Now I tell you the story about Millie. She made a nice blue-eyed baby. They say she fancied the mother, but the blue-eyed baby ain't no she fodder. Now the Americans all had their pleasure, while the music played to their leisure. And everybody there, they were jumping, to hear the sailor boys in our chorus singing. Addy brown skin girl, stay home and mind, baby. Brown skin girl, stay home and mind, baby. I'm going away in a sailing boat. And if I don't come back, stay home and mind, baby. Brown skin girl, stay home and mind, baby. Brown skin girl, stay home and mind, baby. Harry Belafonte'den bir daha Jamaica şarkısı, Calypso albümünden, efsanevi Calypso albümünden gene hüzünlü bir şarkı. Siyasi göndermeleri de var aslında. Her şey beni uykusuz bırakıyor. Pek çok denizci çocuk, delikanlı gidiyorlardı. Herkes de zıplayıp hopluyordu bizim koromuza. Onlar da katılıyordu, denizciler. Ve şunu söylüyorduk. Kahverengi derili kız, evinde kal, çocuğuna bak, bebeğine bak. Evinde kal, çocuğuna bak. Ben gidiyorum bir şeyde, yelkenliyle. Gelmezsem de sen evde kal ve çocuğa bak. Şimdi şöyle de bir devamı var şarkının. Yani Amerikalılar bir istila yaptılar buraya, Jamaika'ya, Karayip adalarına. Biz adaya yardım olduğunu zannettik ama sonra bir baktık, biraz kalıp gittiler, tatile çıktılar. Bir daha da gelmediler. Arkada da çocuklarına bakmak için bir yerli delikanlı bıraktılar. Sen de kahverengi derili kız, evde kal ve bak, ben gidiyorum bir yelkenliye, binirim, geri kalmazsam da sen evinde çocuğuna bak. Millie'nin hikayesi de var. Güzel bir mavi gözlü çocuğu oldu Millie'nin ve annesine benziyor dediler ama bebek, mavi gözlü bebek, babasının olmadığını bilmiyordu. Kimsenin babası yoktu, olduğunu, olmadığını biliyorlardı. Ben geri dönmezsem de sen kal ve evinde bak. Amerikalılar bütün zevklerine sahip oldular. Müzik de onlar için çaldı. Herkes hoplayıp zıplıyordu. Denizciler de dans edip gittiler diye bir şarkı, biraz hüzün verici bir şarkı. Evet, şeylere, yani eleştiriler de devamlı geliyor. Alman Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye'deki ateşkes Afrin'i de kapsıyor diye. Avrupa Birliği'nden Türkiye, Rusya ve İran'a da Suriye çağrısı gelmiş. Af örgütünden Türkiye ve YPG'ye de suçlama var. Sivilleri gözetmeden ateş açmakla suçluyorlar. Hatta yüzlerce sivilin yaşamının risk altında olduğunu söylüyor. Uluslararası Af Örgütü ayrıntılı bir şey vermiş, yani BBC'den ve Deutsche Welle'den haberler. AGİT'ten de biraz önce de sözünü ettiğimiz gibi çok ciddi uyarılar var. İnternete RTÜK denetimi medya özgürlüğünü kısıtlar diyor Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı. Yani öyle bir şey ki, medya özgürlüğü temsilcisi Arlem Dizir, Bilgi Üniversitesi'nden Profesör Yaman Akdeniz'in Radyo Televizyon Üst Kurulu RTÜK internet tasarısıyla ilgili hazırladığı raporu Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Adalet Bakanı Gül'e göndermiş, Abdülhamit Gül'e. Dezir tasarı bu haliyle kanunlaşmaması gerekir diye. Yani bu da biraz önce Nobel ödüllü yazarların, fizikçilerin, doktorların, kimyacıların ve iktisatçıların söylediği gibi böyle bir müdahale var. Aslında Türkiye'de çeşitli kuruluşlardan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'ndan da, Birleşmiş Milletler'den de, Avrupa Konseyi'nden de ciddi bir özgürlükler uyarısı var. Yani her ne kadar Erdoğan Afrika'da Moritanya gibi köleci bir ülkeyle, darbeci ve köleci bir ülkeyle madencilik üzerinde konuşuyorsa da böyle de bir başka problem var. Bu arada da Doğu Guta'nın yardım beklediğini de çok ciddi şekilde Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verdiği bilgiye göre Suriye ordusu da şey yapıyormuş. Hatta Raid El Salih'in de bir yazısı vardı. İki gündür elimdeydi ama şimdi ancak hatırlayıp çıkarttım. Guardian'da, yani biz Suriyeliler o kadar çok yolda ölümle karşılaştık ki tasavvurumuzun ötesine geçti. Varil bombaları, kimyasal silahlar, açlık, boğulma, işkence, napalm, salkım bombaları filan. Ve bir listeye bir ölüm şeyi daha geldi karşılaşması. Bir annenin cesedi enkazın altından kendi oğlu tarafından, sen bunun sözünü etmiştin galiba, beyaz baretli bir gönüllünün şeyi. Yani biz orada, diyor Raid El Salih, beyaz baretler olarak enkaz arasından hayatları kurtarmaya çalışıyoruz ama kim bize yardımcı olacak diye bir şey var, bir soru var. Yani Putin de Erdoğan'ın yardımıyla bir grup sivili Doğu Guta'dan tahliye ettik diyor. Teşekkür etmiş yani anladığım kadarıyla Türkiye'ye. Ama şeyde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın da Doğu Guta açıklaması yapmış. Tahliye edilen 700 sivil Türkiye'ye gelmedi diye. Onu da anlayamadım ben. Karışık bir şey yani. Türkiye'ye mi gelmesi lazımmış tahliye edilenlerin? Ne olması? Böyle bir anlaşma mı var? Bilmiyoruz ki. Sivillerin tahliye edilmesinde aracılık etti, yardımcı oldu diyor. Ama ayrıntı paylaşmıyor Putin'de. Ya da paylaşılıyor, ayrıntılar pek fazla önemsenmiyor gazeteler tarafından. Ama burada yani BBC Türkçe'de ayrıntılar paylaşılmadı diyor. Putin biraz ketum da bir zat-ı muhterem ya. Doğru. KGB'ci o, eski güvenlik teşkilatından. Rus MIT'i mi diyelim ona, istihbarat teşkilatından filan. Yani Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ve Reuters'la onlara konuşan kaynaklar, Rusya'nın 5 saatlik ateşkes çağrısına rağmen Suriye hükümetine bağlı birliklerin Doğu Guta'daki militanların kontrolündeki bölgelere karadan saldırıda bulunduğunu söylemiş. HDP de Türkiye'nin Suriye'de ateşkes kararı karşısındaki tavrı sorumsuzluk demiş. HDP sözcüsü Ayhan Bilgen, Birleşmiş Milletler'in Suriye'ye dair almış olduğu ateşkes kararı karşısında sorumsuz davranıyor demiş. Doğu Guta'da Birleşmiş Milletler kararlarının uygulanmasını istiyorsanız Birleşmiş Milletler kararındaki tüm Suriye ifadesinin Afrin'i de kapsadığını bileceksiniz ve gereken tavrı sergileyeceksiniz demiş. Gerçekten de daha iki gün önce, ilk karar çıktığında ne zaman, pazar günü mü çıktıydı? Hafta sonu konuşuluyordu. Konuşuluyordu. O zaman baktığımızda bütün Suriye'yi kapsaması gerektiği üzerinde bir şey vardı. Ve ayrıca da Dışişleri Bakanlığı da kararı tam olarak uygulanması, tam Suriye'yi kapsayan kararın tam olarak uygulanmasından memnuniyet duyacağız demişti. Ama aksinde şimdi canavarı, neydi, ejderhayı yarım bırakamayız, yarı canlı bırakmayız diye bir açıklama var mesela. Bunu şey yapamıyoruz yani, anlayabilmiş değilim tam. Ejderhayı yarı canlı bırakmayı mı? Dost olup barışılabilir. Ejderhalar o kadar kötü bir yaratıklar değildir. bana kalırsa. Eğer metafordan bahsediyorsanız, konuyla alakalı devam edecek olursak, yani haklısınız tabii ki. Evet, Azrail neydi şeyin, Aziz George muydu ejderhayı öldüren kılıcıyla? Olabilir, bakmak lazım. Evet. Şimdi şu şeye 5 dakikalığına dönelim. Yılmaz Murat Birican'ın yazısı. Yani neden hiçbir gazetede, internet sayfalarında görebiliyoruz ama hiçbir somut elle tuttuğumuz gazetelerde ve televizyon yayınlarında rastlamıyoruz. Bu son derece çarpıcı ve önemli haberleri göremiyoruz. Bütün dünyanın konuştuğu Nobel'ler başta olmak üzere. Şu çünkü yani demokrat olmanın koşulsuz buyrukları şunlardır diyor. Demokrat insan haklarına koşulsuz saygı gösterir diyor Birican. İnsan hakları kişinin kim olduğundan, kılı kıyafetinden, derisinin renginden, ulusundan, sahip olduğu makamından, parası, malı, mülkü olup olmamasından, yapıp ettiklerinden bağımsız olarak herkesin insan olmak bakımından sahip olduğu haklardır. Kişi ister acımasız bir katil, ister tecavüzcü, ister terörist, ister vatan haini, halk düşmanı olsun, ister cumhurbaşkanı, ister bilim adamı, ister yazar, isterse işçi olsun fark etmez. Herkes bu haklara sahiptir. Bu suç işleyenlerin cezasız kalmasını gerektirmez. Kimse her ne yaptıysa yapsın, yasaların öngörmediği bir şekilde cezalandırılamaz. Kimseye işkence ve kötü muamele yapılamaz, insan onuruna aykırı bir ceza verilemez diyor. Yılmaz Murat Birican T24'te çıkmış olan yazısında. 24 Şubat. Hem demokratım deyip hem de o tecavüzcü, öbürü katil, bu terörist ama deyip örneğin idam cezasını savunamazsınız. Evet, kesinlikle. Onu sallandıralım, öbürünün gözünü oyalım, berikinin pipisini keselim, çünkü onlar çok kötü insanlar diyemezsiniz. Uygar toplumlarda cezalandırma işleri duygularla değil, yasalarla sağlanır. Öte yandan suçlu yapacağını yapmıştır. Ona ne yaptığınız artık sizin ne olduğunuzu tanımlar. Demokrat insan için özgürlük en temel değerdir. Güçlü olanın, kabul görenin, otoritenin, çoğunluğun etkisi altında kalmaz. Kendi aklı dışında hiçbir şeye itaat etmez. Koşulların gerektirdiği gibi değil, kendi erdem, fazilet ölçüleriyle davranır. Köprüyü geçene kadar kimseye dayı demez. Demokrat insan ister bir bölümüne, ister tamamına katılmasın, ister taban tabana zıt fikirlere sahip olsun, başkalarının görüşlerine saygı gösterir. Saygı göstermekle kalmaz, o görüşlerin açıklanabilmesi, anlatılabilmesi için gerekli ortamın sağlanmasına çalışır. Bu görüşler düpedüz yanlış, haksız, saçma, aptalca, hatta tehlikeli bile olsa durum değişmez. Demokrat insan, adalet duygusu gelişmiş insandır. Hiç kimsenin adaletsiz koşullarda yargılanmasını, ceza almasını, haksızlığa uğramasını kabul edemez. Düşmanı bile olsa, adaletsizliğe uğrayan kişiye o olsun görsün gününü demez. Adil bir yargılama olmadan kimseyi suçlu olarak ilan etmez. Hukuksuz yollarla, özel yaşamın gasp edilmesiyle toplanılmış bilgilere onlar apaçık doğru bilgiler bile olsa itibar etmez. Birican'ın yazısının devamı da şöyle. Demokrat insan başka insanların yaşama biçimlerine, kültürlerine, değerlerine, inançlarına saygı gösterir. Kimseyi bütün bunlar nedeniyle aşağılamaz. Kimsenin hayatına müdahale etme hakkını kendinde görmez. En doğru fikirlere ve yaşama biçimine sahip olduğundan hareketle başkalarına kendi yaşam biçimini, değerlerini, inançlarını dayatmaz. Ama onlar da çok geri kalmış. Onların iyiliği ve mutlu olması için diye başlayan cümleler kurmaz. Eğitim şart diyerek kendi doğrularını öğretmeye kalkmaz. Demokrat insan barışı savunur. Barış istemek, barışın sesini yükseltmek insani bir görevdir. Bunun koşulu yoktur. Her ne amaçla olursa olsun, ister kişisel, isterse ulusal çıkarlar böyle gerektiriyor diye savaş çığırtkanlığı yapmak insanlığa karşı suçtur. Çünkü savaş, insana atfedilen bütün değerlerin alaşağı edildiği bir ortam sağlar. Demokrat insan için savaşın iyisi, haklısı yoktur. O her koşulda barışı inşa etmek ve korumak için çaba gösterir. Demokrat insan şiddetin bütün hallerini kategorik olarak reddeder. Her ne amaçla olursa olsun şiddet, gerek doğurabileceği sonuçlar bakımından, gerekse yok edeceği insani değerler bakımından kaçınılması gereken bir durumdur. Ama bizim çok iyi amaçlarımız var. İnsanlığa mutluluk getireceğiz, ideal toplumu kuracağız. Bu yüzden şiddet zorunludur, başka çaremiz yok. Bak onlar da bize acımasızca şiddet uyguluyor gibi gerekçeler kabul edilemez. Geçmişte şiddet yoluyla elde edilmiş olumlu kazanımlar olsa bile şiddetin haklı bir gerekçesi yoktur. Demokrat insan her türlü ayrımcılığa karşı çıkar, bütün insanlara eşit seviyede değer verir. Bir milletin bazı bakımlardan başka bazı milletlerden ya da bir ırkın başka ırklardan üstün olduğunu düşünüp savunmak hiçbir koşulda kabul edilemez. Her ne gerekçeyle olursa olsun Türkler aptal, Yahudiler kurnaz, Araplar pis, Suriyeliler hazır yiyici vesaire sözleri sizi ırkçı yapar. Demokrat insan ne milliyetçi, ne ulusalcı, ne de yurtseverdir. Milliyetçiliğe ulus sevgisi, yurt sevgisi, milli çıkarlar, uluslararası politikalar filan gibi gerekçeler bulmak durumu kurtarmaz. Tırnak, ulusalcılık milliyetçiliğin utangaç halidir. Parantez açıyor. Bunu şimdi anımsayamadığım bir yerde okumuştum. Tırnağı kapattık. Yurtseverlik ise bunun solcular tarafından biraz daha utangaççe ifade edilmesidir. Yani şöyle başlamıştı. Ulusalcılık milliyetçiliğin utangaç halidir. Yurtseverlik ise bunun solcular tarafından biraz daha utangaççe ifade edilmesidir. Hepsi aynı kapıya çıkar. İnsan başkalarını hor görmeye, tepeden bakmaya, ayrımcılığa götürür insanı. İnsanın içinde doğup büyüdüğü kültüre yakınlık duyması, kendini orada daha iyi hissetmesi son derece doğaldır ama bu size bir değer yüklemez. Demokrat insan cinsiyet ayrımcılığını dilinde, düşüncelerinde, eylemlerinde barındırmaz. Cinsiyet ayrımcılığını körükleyen, cinselliği aşağılayan erkek dilini kullanmaz. Bilmem ne çocuğu ama kadınlar şöyle, erkekler böyle diye cümleler kurmaz. Kadın olsun, erkek olsun, LGBTİ bireyi olsun, cinsiyete, cinsel kimliğe dayalı ayrımcılık yapılmasını, bunun ima edilmesini asla kabul etmez. Demokrat insan kendini kibirden arındırmış insandır. Kendisini sahip olduğu özellikleri veya yetenekleri başkalarına karşı bir üstünlük aracı olarak kullanmaz. İnsan olarak kendini yeryüzünün efendisi değil, otuyla, böceğiyle birlikte yeryüzünün bir parçası sayar. Yeryüzünde yaşayan bütün türlere saygı duyar, onların yaşam alanlarını gasp etmez, onlara zarar vermez. Demokrat insan, yaşadığımız dünyaya, gezegenimize karşı sorumlulukları olduğunu düşünür. Doğayla ve başkalarıyla birlikte barış içinde yaşama kültürüne katkıda bulunacak eylemler yapar. Ve son cümle, devam edilebilir. Bunlar başlangıç için gereken öncelikli koşulsuz buyruklar. Aslında son derece basit ama hayata geçirmesi zor buyruklar. Zor ama öğrenilmez değil. Yeter ki insan kendini demokrasiyle terbiye etmeye bir yerden başlasın diye bitiyor yazı. Evet, güzel bir yazıymış. Yılmaz Murat Bilcan 24 Şubat 2018'de gece yarısı girilmiş T24'ten bir yazıydı. Yani epey sorunlarımız, bunu siteye de yerleştireceğiz. Açık Radyo internet sitesinde demokrasi yazıları kategorisi diye bir ufak şeyimiz var, elimizin değdiği yazıların, gözümüzün gördüğü bazılarını yerleştirmeye çalışıyoruz. Bu da onlardan biri olacak. Böyle bir durum var. Aslında biraz daha devam edelim. Aslında şey de, HDP 2 gün meclis genel kuruluna katılmayacakmış. Halkların Demokratik Partisi sözcüsü Ayhan Bilgen, İbrahim Ayhan ve Ahmet Yıldırım'ın vekilliklerin düşürülmesini protesto için 2 gün meclis genel kurul çalışmalarına katılmayacaklarını belirtmişler. Bundan sonra ne kadar katılacaklarına dair kararları da parti kurullarımız alacaktır diyorlar. Çünkü çeşitli gerekçelerle baskın oranın da Ağustos'ta yazdığı gibi partinin topyekun kapatılmasına doğru gidecek bir planı hatırlatacak şekilde çeşitli gerekçelerle milletvekilleri düşüyor, düşürülüyor. Evet. Mecliste doğru düz çalışılamıyor. Şey de tabii dün sözünü ettiğin bu açık kolu gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden öğretmen, kalp krizinin ölümünün maruz kaldığı travmayla bağlı olduğuna dair İnsan Hakları Vakfı, Türkiye İnsan Hakları Vakfı raporu bulunmasına rağmen dava açılmamış. Milli Eğitim Bakanlığı ise görevine iade edildiği iddiasının doğru olmadığını açıklamış. Dün konuşuyorduk. Belge fotoğrafı paylaşmışlardı ama haberde. Yani Cumhuriyet Gazetesi'nin haberinde bir fotoğraf vardı. Evet, var. Süleyman Gökçimen imzalı değil mi? Hı hı. Sen okudun onu. Evet, yani ne diyor? Bilgilerinizi ve ekli listede adı geçen personel hakkındaki gerekli iş ve işlemlerin yapılması hususunda gereğini rica ederim diyor. Görevine iade yani. Değil mi? Ama yapmadık diyor. Yani şöyle demiş: İlgili A ve ilgi B makam olurlarıyla haklarında görevden uzaklaştırma tedbiri alınan okulunuz öğretmeni Gökhan Açıkkolu'nun görevden uzaklaştırma tedbirinin ilgi C olur ile kaldırıldığı ilgi Ç yazıyla bildirilmiştir diyor. Kaldırıldı diyor yani görevden alım. Ama bakanlık hayır demiş. Ne diyorsun buna? Bilemiyorum. Sen, senin haberin. Ortada bir belge var sonuçta. Yok denilse de bir fotoğraf paylaşılıyor. Yaşar Kemal ne diyor? Yalanın gücü doğrunun güçsüzlüğünden değildir. Yalan teşkilat kurmuş. Doğruysa yalnızdır diyor. Bu lafa ne diyorsun? O da ilginç. Büyük usta Yaşar abinin şeyine. Savcılık gözaltında ölüme doğal yollarla diyor. Gözaltında ölmüş kişiye. Kalp krizinden ölümü maruz kaldığı travmayla bağı var diye bir rapor var. Ama ona rağmen dava açılmamış. Gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden öğretmen. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı da görevine iade edildiği iddiası doğru değil diyor. Bu belgeyi ne yapacağız? Bir yere asalım biz de. Muhtemelen en olması gereken yerdedir şu anda. Hak ve adalet arayan ailesinin ellerindedir belge. Gözaltında fenalaştı demiş. 42 yaşındaki Gökhan Açıkkolu 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında görevden uzaklaştırılmıştı. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırılıyor. Sağlığı bozuluyor. Sonra ama hastanedeki muayene sonrası, yani Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan yazılı açıklamada dün sen ayrıntılı olarak söylemiştin, sakıncay olmadığı raporu verilmiş. Tekrar nezarethaneye götürülmüş. Sonra 112 acil servis aranmış 5 Ağustos 2016'da. Ambulansla aynı hastaneye götürülmüş. 5 Ağustos sabah 6 sıralarında da hayatını kaybetmiş Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde. Savcılık ne demiş? Şeker hastalığından tedavi gördüğü bilindiğinden gereken ilaçların almasına izin verilmişti diyor. Gözaltı sırasında fenalaşarak hayatını kaybetmesine ilişkin ayrı bir soruşturma da başlandı demiş ama ne çıktığını bilmiyoruz. Rapor yalnız Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı Adli Tıp Uzmanı Şebnem Korur Fincancı Profesör Biyanet'e yaptığı açıklamada, bu haberin tamamını zaten Biyanet'ten takip ediyoruz bugün de, ölümün ardından avukatının vakfa başvurduğunu ve buna dair bütüncül bir değerlendirme yaparak rapor hazırladık diyor. Kalp krizi geçirdi. Ayrıca travma bulguları saptadıklarını, bu bulguların otopside de tamamlandığını ancak yorumlanmadığını belirtmiş. Bütün olarak gözaltı muayeneleri ve otopsideki travma bulgularının incelenmesi sonucunda gözaltı sürecinin var olan sağlık sorunlarını ağırlaştırdığını ve işkenceyle ölüm arasında bir nedensellik bağı bulmuştuk diyor. Ama onlar yok diyor. Utanç başlıklı Evrensel Gazetesi'nde köşesinde de Şebnem Korur Fincancı, devletin yaşam hakkını koruma yükümlülüğüne rağmen devletin koruması altındayken öldüğünü ifade etmiş, yaşam hakkı ihlal edildi demiş. Ama bakanlık, Milli Eğitim Bakanlığı göreve iade edilmedi diyor belgeye rağmen. Ne yapacağız bilmiyorum. Ayça Söylemez'in haberi bu Biyanet'ten. Bir de başka bir şey var. FETÖ soruşturması geçiren bir akademisyenin intiharı olayı var. Onu da belki buçuktan sonra ele alabiliriz. Ordu Üniversitesi'nden bir haber. Bayağı hüzün verici, can sıkıcı haberlerle vakit geçiriyoruz bugün. Açık Gazete. Everybody's gonna jump for joy. Come on. All the pigeons gonna run to him. Come on without. Gets here, everybody's gonna wanna doze. Come on without. Mighty Quinn, Manfred Mann topluluğundan dinlediğimiz bir Bob Dylan yorumuydu aslında, cover'ıydı. Çok da iyi bir yorumla getirdiklerini düşünüyorum ben şahsen kendi payıma. İnşallah dinleyiciler olarak siz de paylaşıyorsunuzdur bunu. Bu Mighty Quinn, yani güçlü Eskimo Quinn'in hikayesini anlatıyor. Hiçbir öyle güçlü Mighty Quinn gibi kimseyi bulamazsınız, kudretli Quinn gibi diyor. Herkes gemilerini, botlarını yapıyor ama bazıları anıtlar yapıyor, bazıları da not alıyor, notlarını yazıyor. Herkes bir mutsuzluk içinde, her türlü yani kız çocuğu, oğlan çocuğu, ama Eskimo Quinn geldiği zaman herkes neşeden sıçrıyor. Böylesini göremezsiniz, gelin diyorlar diyor. İlginç bir şarkı. Bütün sözlerini çevirmek için fazla şey. Yani müzik programı olmadığı için diye devam edelim. Ama şeyinde Manfred Mann topluluğunun da hakkını vermek gerekir diye düşünüyorum. Manfred Mann ilginç bir topluluk. Onun doğum gününden alınmış bir parçaydı. Şimdi bulamadım da birdenbire arayıp taradım. Evet, Mike Dabo, Michael David ya da Mike Dabo'nun doğum günü 1944'te 1 Mart'ta doğmuş Surrey'li İngiliz şarkıcı, şarkı yazarı ve bu şarkıda da olduğu gibi Manfred Mann topluluğun asıl vokalisti kendisi. Onun doğum günü. Ne kutlamış olduk. Evet, şimdi bu şeyle devam edelim. Çok iç açıcı olmayan ama Ordu Üniversitesi'nde yardımcı doçent olarak çalışan, o da yardımcı doçentlik de kaldırıldı galiba, değil mi? Kaldırılıyor. Kaldırıldı mı? Bilmiyorum, takip edemedim. Çok acayip bir şey. Yani Cumhurbaşkanı söyledi, bu nedir böyle, kalksın dedik. Kaldırıldı diye haberler çıktı ama itiraf edeyim ki ben de yakından takip edemedim. Neyse, yardımcı doçent Mustafa Sadık Akdağ. Geçmiş meclisten, yardımcı doçentlik teklifi meclisten geçmiş. Ama resmi gazetede yayınlandı mı ona bir bakmak lazım. Meclisten geçmiş bu hali. Evet, demek ki Cumhurbaşkanı'nın sözünü emir telakki etmişler ve meclisten de geçirmişler. Ne gerek var? Kanun hükmünde kararnameyle geçirilemez miydi bu da? İyi soru. Yani. Ama böyle... Niye yoruyoruz ki meclisteki insanları? Kolunu kaldıracaklar, şimdi indirecekler boşu boşuna. Ama işte Filiz Hanım'ın da söylediği gibi HDP'den meclisin artık bir noterden farkı kalmamış durumda idi diyordu. Öyle bir sorun var doğrusu. Ha, aldıkları maaşı bir şekilde hak etmeleri lazım diyorsunuz, evet. Yani anladım. Öyle bir durumu var. Fakat bir süre önce FETÖ, yani Fethullah Gülen örgütü diye adlandırılan bir soruşturma var. Darbeyle de ilişkilendiriliyor tabii. Onun soruşturması kapsamında gözaltına alınmış, daha sonra serbest bırakılmış kendisi Mustafa Sadık Akdağ, yardımcı doçent. Dün olmuş olay, saat 3 sularında Ordu Üniversitesi diş hekimliği, belki gün oluyor herhalde bu şeyden aldığımız bir haber artı gerçekten. Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde yardımcı doçentmiş. 34 yaşında kendisi Mustafa Sadık Akdağ. Bir arkadaşının evine gelmiş ziyaretine, Trabzon'daki evine, ve orada tabancayla intihar etmiş. Ölümümden kimse sorumlu değildir. Bana bir suç atıldı. Bu suçu bana atanları Allah'a havale ediyorum diye kısa bir not bırakmış. Ve böylece trajik bir olay daha gerçekleşmiş. Cesedi otopsisi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmış. Daha önce de Mehmet Fatih Tıraş'ın intihar ettiği haberini de okumuştuk. Hı. Doğan Haber Ajansı'ndan bu. Barış için akademisyenler bildirisini imzaladı diye ihraç edilmişti Mehmet Fatih Tıraş'ta. Çok sayıda intiharların, yani bir ara şeyini tutuyorduk, bir yanılmıyorsam bir 19'un üzerinde intihar tespit etmiştik. Şimdi tekrar bir araştırma yapmak lazım ama aklımda hep şey var, yani anomi kavramı. Emile Durkheim'in, Fransız sosyolog, sosyoloji ilimini dalını kurduğu kabul edilen önemli düşünür ve sosyolog Emile Durkheim 1897'de de 19. yüzyılın sonundaki suicide, yani intihar adlı etkili kitabında da şöyle tanımlıyor. Yani toplum bireyleri artık yeterince manevi rehberlik edemez hale geliyor. Böyle bir bağ var ya, bireylerle toplum arasında olduğu kabul ediliyor. Yani sosyal bağların bireyle, insanlarla topluluk arasında, camia mensup olduğu camia ya da topluluk arasındaki bağlarda bir kopuş meydana gelirmiş. Ve o zaman sosyal kimliğin parçalanması ve kendi insanları düzenleyen değerleri, değer sistemlerinin de sarsıntıya uğraması sonunda böyle bir kavram. Anomi deniyor buna ama kuralsızlık anlamına gelmiyor. Yunanca nomos, kanundan geliyor ama kanunsuzluk, kuralsızlık anlamına gelmiyor. Daha çok deranjman dediği, yani bir zihni rahatsızlık, huzursuzluk ve bir de doymak bilmez bir irade. Yani tatmin edilemeyen bir irade beyanı gibi. Yani sonsuzluk hastalığı demiş terim olarak da Durkheim. Maladie de l'infini demiş. Çünkü yani hiçbir zaman tatmin olamıyor insanlar. Çok acayip şeyler de oluyor tabii. Bir akit şey, televizyon hadisesi de yaşandı. Evet. O da şey yapmış. İstifa etmiş. İstifa etmiş. Neydi o? Çok acayip bir hikayeydi yani. Bir takım da bir sivilleri öldürmüyor Türk Silahlı Kuvvetleri. Sivilleri öldürse ona cihangirden filan başlardı diyor. Çok değişik bir Cihangir Nişantaşı'nın adlarını filan vermiş. Etkiler de var. Öyle mi? Yani semte göre. Ha, Türkiye Büyük Millet Meclisi de dahil. Orada da beğenmediği bazı kişiler var. Neyse istifa etmiş ama hakkında da dava açılıyormuş galiba anladığım kadarıyla. Bir de, açılsın oradan da değil mi? Yani evet, o kadar da değil. Yani televizyonda normal kullandığınız evinizdeki o şey kutulu televizyonlarda, internet televizyonu değil bunlar. Kutulu televizyonlarda o firmalar, büyük firmaların televizyon kanalları şeylerine, portallarında gördüğünüz kanallardan bir tanesini açıyorsunuz ve sizin oturduğunuz yerdeki insanları, siz de dahil olmak üzere, doğrudan ölümle tehdit eden bir insan var televizyonda haberleri sunan. Evet, çoluk çocuk oturmuşsun mesela. Evet. Bir torun torba. Ailece 7 kişi oturuyorsunuz. Bu kanalları mesela, açıyorsun kanalı, bakalım ne diyorsun diyorsun. Sen de mesela Cihangir'de evin. Evet. Açıyorsun ve seni öldüreceğiz diyor bir adam. Evet, aynen öyle. Çok ilginç. İşte anomi belki de buradan aklıma gelmiştir, ne bileyim. Şimdi ben sorduğunuz zaman öldüreceğiz demiyoruz. Öldürsek orada öldürürüz diye cevap veriyorlar bir de. Evet. Yani yapacaklarını değil, yapabilme ihtimalleri üzerinden kurguluyorlar bu. Daha da korkunç. Daha da korkunç, evet. Ellerinde böyle bir potansiyel var, ona göre hareket edin tehditleri de var işin içerisinde. 4 sene galiba isteniyor ceza. Öyle mi? Yani. Çok istemişler. Cumhurbaşkanı hakaretle beraber olsaydı çok daha fazla olabilirdi. Ama edilmiyor böyle durumlarda bu tip karakterli olan insanların, yani bu tip kanallarda çalışan insanların öyle bir şeyi olmuyor. Yani Ahmet Altan'a mesela örnek verecek olursak, ağırlaştırılmış müebbet yeterli bulunmamış ki Cumhurbaşkanlığı'na hakaretten ve örgütü övme gibi bir suçtan 5 yıl daha geçirmiş bir mahkeme. Evet. Bir diğer taraftan da bu işleri yapan kişiler de öyle şeyden de gelen kişiler değil yani. Böyle kökten yetişen, böyle profesyonel olarak bu işi yapan insanlar aslında. Daha önce ne iş yapıyorsun diye soracak olursanız mesela bu kişileri, bir hafızım diğer taraftan diyor mesela, Moritanya'daki gibi. Valla palyaço olduğu da söyleniyor aynı zamanda. Animatör olduğu da söyleniyor. Ha, öyle mi? Animatörlük de yapmış olduğuna dair çeşitli şeyler var. Yani palyaço kötü bir şey değil ama yani baktığınız zaman sanki böyle bir camianın şeyini, sesini dile getirebilen kişi olarak nitelendiriyorsun. Fakat bu kişi gayet böyle profesyonel bir hatip. Eğlence sanatçısı aynı zamanda. İnsanları eğlendirme üzerine kurmuş kendi hayatını. Buradan para kazanıyor. Ama daha profesyonelleyip daha fazla para nereden kazanabilirim diye sorduğu zaman bu tip kanallarda insanları tehdit ediyor. Ve kimse başlarda bir şey demiyor. Ondan sonra böyle büyüyor balon ve bu şekilde de patlıyor. Üzerinize sıçrayarak. Şimdi oturmuşsun mesela. Birden görüyorsun Nişantaşı'nda, Cihangir'de oturduğun yerlerde. Kızım sen bakma diye gözünü kapatıyorsun değil mi çocuğunu? Evet, evet. Kulaklarını da hemen, hanım çabuk yetiş, kulaklarını da tıka, kızımız bunları görmesin diyorsun, evet. Ya da oğlumuz. Yani evin içinde koltuğunda oturmuşsun. Böyle bir insanı seyrediyorsun. Yani eski animatör. İnsansa eğer. Çok ilginç. yani hakikaten. Yani dinci hocaların fetvaları da gırla gidiyor. Hoca, asansörde halvet, elini öpen cennete gider gibi laflar da var. Böyle de bir hoşluk da var ayrıca. Gene televizyonlarda oluyor bu. Neyse, biz dünkü bir haber takibinde yapalım. Oldukça önemli bir şey var. Bu şeker. 14 şeker fabrikasının özelleştirilmesi. Yani Cumhuriyet tarihinin 90 küsur yıllık bir, kimilerine göre de en önemli projelerinden biri, hem toplumsal refahı, kolektif şeyi, endüstri, tarım devriminin endüstrileşmesini filan sağlayacak ve aynı zamanda da kolektif ilişkileri bir arada meydana getiren, mesela burada şekerci aileleri çeşitli şeker fabrikalarında hem oturuyorlar lojmanlarda, hem de komşuluk ilişkileriyle, toplum içinde bulundukları şehirlerin, kasabaların toplumuyla da ilişki kuruyorlar. Mesela bazı tanıdıkların bazıları var, yıllar sonraki bir toplantıda kendi ebesiyle buluştu. Kastamonu şeyinde. Ne güzel. İlginç değil mi? Evet, evet. Kendi ebesini tanıyan insan. Ben de merak ediyorum. Pek yoktur bu. Bu ebesi oldu. Olan çok insan da çok fazla yok. Yoktur. Ben ama şeker yani. Fabrikaları, şeker şirketi bunu sağladı işte böyle. Hı hı. Ve çok uzun süren, ben gel bakayım evladım senin, eben benim diyen bir kadıncağızla karşılaşabiliyorsun. Böyle bir toplumsal bağ da kurma imkanı veriyordu. Ama şimdi özelleştirmelerle büyük bir şey var. Tümüyle bunun bambaşka sonuçları olabilecek. Hem sosyal hem ekonomik. Bu işte neoliberal şeyin düzeni. Fakat bugünkü Cumhuriyet Gazetesi'nin manşet haberinde de ilginç bir şey var. İttifakı şeker bozdu diyor manşet. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 14 şeker fabrikasının özelleştirilmesi kararına karşı çıkanlar arasında Milliyetçi Halk Partililer, MHP'liler de olduğu da söyleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi heyeti bir süredir şeker fabrikalarının bulunduğu illeri ziyaret ediyormuş. İşçilerle ve bölge halkıyla da görüşüyor. Heyete Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi, Saadet Partisi ve İyi Parti'den de destekler gelmeye başladı. Acaba Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekilleri nasıl, ya da partilileri nasıl karşı çıkıyordur buna böyle? Çok ilginç olabilir. Kendi aralarında nasıl? Böyle işaret diliyle çaktırmadan böyle baş başa kaldıklarında duyulmasın diye. Ya da duman. Duman gene görülür. Yani duman görülür. Daha böyle anlaşılmasın diye böyle. Mimikleriyle karşı çıktıklarını anlatmaya çalışıyorlardır falan diye düşünüyorum. Var mı bir isim veriliyor mu? Var mı şöyle bir cesaret? 2018 Açık Gazete Cesaret Ödülünü verebileceğimiz bir karakter var mı orada? Galiba şimdilik yok. İsim yok mu? Ama, İsimsiz kahraman. İsimsiz, meçhul milletvekili. Meçhul kahraman. Heyet Başkanı Veli Ağbaba da, yani Cumhuriyet Halk Partisi heyeti, Anadolu'da büyük bir şeker ittifakı kurulduğunu söylemiş. Yani şöyle diyor: büyük ortak ve küçük ortak satışı tezgahlarken Anadolu'nun her yerinden bu ittifaka, bu satışa hayır sesi yükseliyor diyor. Çeşitli, evet, internet üzerinden de çok kampanyalarda yürütülüyor. Hatta böyle eski fotoğraflar da var, şeker fabrikalarının kurulduğu döneme ait, Cumhuriyet kuşağının falan, ilginç fotoğraflar var. Anadolu'nun her yerinden bu satışa hayır sesi yükseliyor ve şeker ittifakı kuruldu demiş Ağbaba. İklim Öngel'in haberi bu. Afyon'da, Uşak'ta, Alpullu'da, Malatya'da kuruldu. Vatanını seven herkes burada diye konuşmuş. Ağbaba da biraz ileriye gitti söylenebilir. Yani burada hafif abartma olabilir ama bayağı şey yani. Niye canım, zaten böyle söylemlerde abartma üzerine kurulu değil midir? Öyledir, evet. Yani doğru. O da o normal gerekeni yapmış galiba. Yapılması gerekeni yapmış, özür dilerim. Yani mesela Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı'nı ziyaret eden MHP Bursa İl Başkanı Tevfik Topçu da AKP Bursa'ya ihanet etmiştir demiş. Bir daha ismini alabilir miyim? Tevfik Topçu. Tevfik Topçu. Tevfik Topçu, Tevfik. Bundan sonra ocak dışı olmasın da. Yani Bursa kötü yönetiliyor, birikmiş problemler var filan demiş ve yani bu miras yedilikten bahsetmiş. Ama şeker fabrikalarının bulunduğu illerde yapılan inceleme ve açıklamalara da bayağı destek var. Fotoğrafta görülüyor bu buluşmalarda. Yani 14 şeker fabrikasını özelleştirecek demiş. Şeyde yok, bu hiç sapma bir anomi. Tamamen bir anomi. Milliyetçi Hareket Partisi Bursa İl Başkanı Tevfik Topçu, deprem riski bulunan Gemlik ilçesinde kanun hükmünde kararnameyle taşınması konusunda bazı endişeleri olduğunu da belirtmiş öncesinde. Yani bu konularla alakalı endişelerini bir ve tepkileri dile getiriyor. Var bir şey var. Tevfik Topçu'da. Neden acaba? Böyle milletvekilleri Milliyetçi Hareket Partisi içerisinde göremediğimiz için biraz şaşırtmış yapıyoruz. Evet. Çünkü o kadro böyle toptan İyi Parti'ye geçmiş gibi duruyor. İçeride böyle Milliyetçi Hareket Partisi'nin içinde kaldığı zaman böyle genel çoğunluğun dışında ses veren insanlar ilginç geliyor. Ama olması gereken de bu demokratik bir sistemlerde olması evet, gereken bu galiba. Ya. Evet, tek yani, seslilikten daha ziyade. Şimdi mesela bu şeye dönecek olursak iki dakikalığına daha şeker fabrikalarının özelleştirilmesi neoliberal plana gittikleri her yerde demiş ağababa diğer partilerden de destek geliyor. Alpulu'yu ziyaret ettik. MHP'li belediye başkanı da bulundu ve fabrikaların kapatılmaması için desteğini gösterdi. Yalnız MHP değil, Saadet, İyi Parti, BBP gibi çeşitli partilerden destekler geliyor. Bir parti meselesi değil, bir memleket meselesidir demiş. Ve hem sosyal hem de üretim anlamında Anadolu'nun büyümesini ve gelişmesini sağladığını da vurgulamış. Şey de ilginç, Cargill'den, yeryüzünün en büyük şirketlerinden bir tanesi. Commodity deniyor ona. Böyle evet. Her türlü mal ama tohum filan da dahil. Biz istemedik, böyle bir şey yok demiş. Biz satışını biz yapmadık filan diye alelacele bir açıklama yapmış Cargill'de. Biraz telaşlı bir durum var anlaşılan. Bu şey kararını da nasıl yorumluyorsun? Şarkıların yasaklanmasını TRT'nin eski günlerini 12 Eylül günlerini. Hangi şarkılar oldu yazıyor mu orada? Yazıyor. Mesela? 208 şarkıyı yasaklamış. Of, böyle bir program yapılsa keşke. 208 diye. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden Atilla Sertel de saraya gidenlerin şarkıları ardı ardına yayınlanırken Dombro mu mesela? TRT'de halka mal olmuş çok sayıda sanatçının şarkısının yasaklanması tam da AKP'yi yansıtıyor diye konuşmuş. Şarkıları bilmiyorum, ben çok yakından takip edebildiğim bir konu değil ama ben de müzik dinlemem. Ama mesela 2016 yılında istersen hemen bir liste vereyim sana. Evet lütfen. Sessiz Kadın, Koray Avcı'dan. Sessiz Kadın. Sonra gene, sonra dersin ki. Gene Koray Avcı'dan. Hep manidar isimler. Artvin'de Bahar. Uf Artvin. Uf hiç olmaz. Onur geçiniz. Akın. Onur Akın bir de. Oo tamam. Oo. Bitti. Dördüncüsü Dere Akay Dere. Dereler. HES eylemi. Geçiniz. Selim Bölükbaşı. Üstelik de bu Selahattin'i de ilgilendiriyor tabii. Kendisi bir Kızıldereli olduğu için. Diğer şarkı. Sarhoşum Ben. Sarhoş. Geç. Başka? Nüket Duru. Engerek. Engerek Yılan. Sıla. Sıla. Hmm. Başka bir durumu vardı. Sıla nereliydi acaba? Neyse. Afitap. Afitap. Sıla'dan. Sıla ile alakalı bir durum. Evet. Müstehcen. Müstehcen mi? Sıla. Şarkının ismi mi? Evet. Müstehcen. Of. Başta kaybediyor. Evet. Yan Benimle. Ya. Sıla. Olmadı. Başka? Hasret Rüzgarları. Berkay. Berkay. Hasret Berkay Rüzgarları. Berkay çok eski. Yani. O kadar. O benim Berkay dönemim. O Berkay tabii. O Berkay mı? Hala mı? Hala mı yasak? Hep sonradan Berkay. Hep sonradan. Kötülükler Kraliçesi. Bu da manidar isimmiş. Hep sonradan. Tuğba Özay. Kötülükler Kraliçesi. Ama Dario Moreno'nun yasaklanması bence doruk noktasını veya oluşturuyor. İtalya ile bir diplomatik kriz sırasında yasaklanıp unutulmuş olabilir. Bu İtalya mı? Fransa'da. Yani. Dario Moreno Türk, İzmirli, of ben Yahudi. Tamamen şeyim. Bakın müzik dinlemediğimi söylemiştim size. Kendisi Fransız değil mi? Dario Moreno. Hayır, Türk İzmirli ama Fransa'da Fransa. Uzun süre yaşadı. Meşhur oldu. Meşhur mesela tamam. Jacques Brel'in L'Homme de la Manche. Doğru hatırladım şimdi. Zında da. Kulağıma çalınmıştı. Şey Pancho, Sancho Panza'yı oynadı. Sonradan vefat ettiği için başkasıya devam edildi. Arkadaşlarımız hatırlıyorlar. Berkay olmayabilirmiş. Öyle mi? Evet. Farklı Berkay olabilirmiş. Tüh. Yanıldım ben. Bizim Berkay olabilirmiş. Ama Dario Moreno o Dario Moreno. Muhtemelen. Başka Dario Moreno var mı tanıdığımızda? Bakıyoruz etrafımıza. Selahattin'den başka kimse yok bu soruyu cevaplandırabilecek. Evet. O da Yok diyor. Yok diyor. Bu arada yazar İhsan Eli Açık'ın Isparta Kitap Fuarı'na katılması engellenmiş. Kitap fuarına katılamazsın demişler bir yazara. Daha önce de yapmışlardı bunu. Evet. Hatta saldırı da düzenlenmişti. Evet. Yani. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli tarafından engellendiğini açıklamış kendisi. İhsan Bey, Eli Açık. Niye? Devlet Bahçeli gayet entelektüel okur yazar bir insandır. Böyle evet. Konularla alakalı neden engellesin ki kendisini? Evet, bilmiyorum. Yani doğru da olmayabilir tabii bu. Yüzüğü güzel ama. Yüzüğü güzel. Evet. Ben beğeniyorum ellerini. Yani. Küçüklerini. Birçok yazar boykot kararı almış yalnız. Isparta'da durum biraz zorlanabilir. Atal Behramoğlu, İbrahim Kaboğlu, Enver Aysever, Hanifi Avcı gibi isimler yasağı protesto ederek söyleşi ve imza günlerini iptal etmiş. Bakalım ne olacak. Bir de iyi haber vereyim. 11 halk evi üyesi serbest bırakılmış. Evet, siz galiba Berkant'la karıştırdınız. Evet. Berkay'la Berkant farklı kişiler. Karıştırdım ya. Düzeltir özür dilerim. Evet. Dinleyicilerimize de çok teşekkür ederim. Bu kültürümün biraz zayıf olduğunu iyice ortaya çıkıyor. Bu konuya girmese miydim acaba ben hiç? Yok canım. Berkay, ama Berkant. Verdiğim listede iyi değil miydi ama? Evet. Dario Moreno'yu İtalyan olarak. Ama İtalyan ismi de yok. Fonetiği yok mu? Moreno. Var. Dario Moreno. Dario Moreno. Neydi? İzmirli bir Yahudi vatandaşımızdır. Kendisi çok severiz. Deniz ve Mehtap şarkısı mesela. Seni. Çalarız da sık sık. Evet. Çalsak mıydı acaba? Olabilir mi? Belki Selahattin ayarlayabilir hemen. Deniz ve Mehtap sordular seni neredesin diye bir şarkı var ya Selahattin. Ayarlıyor. Evet. Yani ilginç olabilir. Yani sansür meselesi böyle fakat yani 208 şarkının yasaklanması da bayağı iyi. Ayrıca da Rütük Barış tarafından değil ama TRT tarafından değil mi bu? Evet. Bunun bir yayın politikasıyla alakası olması lazım. Sonuçta sizin verdiğiniz vergilerle beraber yayın yapılıyor değil mi? Benim mi? Evet, sizin verdiğiniz vergiler. Televizyon evde televizyon var mı? Var. Evde verildiğin vergi varsa televizyon sizin vergilerinizle yayınlanır. Çünkü onlarda bir tane damga gibi bir şey var yanlış hatırlamıyorsam. TRT'ye giden bir katkı payı kabilinden giden bir para var her aldığınız elektronik. Evet, kabilinden. Böyle bir durum söz konusu. Oraya giden para sizin cebinizden çıkıyor. Size bir açıklamaya borçlular mı? Niye Berkant'ı yayınlamıyorsunuz diye bir sorursanız belki TRT onlar da söyleyeceklerdir. Geçmiş zamanda şöyle şöyle bir şey yapmıştı bize. Biz de o konuda böyle böyle durumlardan ötürü böyle böyle yapıyoruz diye. Özür diledik işte artık sürekli hatamı gözüme vurma. Berkant'la Berkay'ı karıştırdık diye. Dario Moreno diyelim o zaman. Dario Moreno diyelim. Selahattin'i hazırladık galiba çıkabiliriz yani. Evet yani Nükhet Duru'nun Sarhoşum Ben, Selim Bölükbaşı'nın Dere Akay Dere. Yani çok acayip İzmir Milletvekili Atilla Sertel'de. Yani halka mal olmuş çok sayıda sanatçının ve şarkılarının yasaklanması tam AKP iktidarını yanıltıyordur. 1980 darbesi öncesinde ve sonrasında bestecisi Ermeni olan, halkı isyana teşvik eden, devlet memurunu yeren, yassı adayı çağrıştıran, erotik olan sözlerinde Deniz adı geçti. Ne? Deniz mi? Deniz Gezmiş dün doğum günüydü. Deniz adı geçen şarkılar da halkı içmeye ve intihara teşvik ettiği gibi gerekçelerle çok sayıda şarkı ve sanatçı uzun yıllar TRT'de yasaktı. Ama şimdi 40 yıl sonra dönüş var ve pek çok şey var. Ne varmış bak, 2 televizyon programı, 32.248 program denetlenmiş, 2 televizyon programı, 30 televizyon spotu, reklam spotu, 8 radyo reklam spotu, 142 Türkçe şarkı sözü, 66 Kürtçe şarkı sözü olmak üzere 248 materyal diyorlar onlara, çeşitli gerekçelerle yayınlanamaz raporu almış. Tamam mı? Evet. İşte böyle. Yani sene 2004 pardon 2014 Başbakan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı projelerini anlatacağı toplantıya katılacak ünlüler açıklanmış. Ancak iki isimden yalanlama gelmiş. Biri Emre Altuğ, diğeri kim? Berkant diye korkmayın. Nükhet Duru. Erdoğan'a destek vermeyeceğini açıklamış. Daha doğrusu böyle bir davete katılmayacaklarını söylemişler. 2014'te böyle şeyler olmuş. İnsanın aklına geliyor. Sarhoş olduğundan ötürü, daha doğrusu sarhoşlukla alakalı bir kısmı olduğu için mi şarkının isminin? Yoksa bu toplantıya katılmadığı için mi Nükhet Duru TRT'de söylenmeyecek şarkılar listesine girmiş? İnsan merak ediyor. Sadece şarkı özeldir belki de. Sarhoş olmasını istemiyordur insanların TRT'de. Evet. Şarkıyı dinleyip sarhoş olmak isteyecek. Herkes de bekliyor böyle. Uf, bu şarkıyı dinledik hemen gidip sarhoş olmamız lazım diye bekliyorlar da TRT'nin başında. Peki bir soruyla kapatıyoruz artık. Buyurun. Yazar... Dario Moreno'dan dinliyoruz bu arada. Evet, dinleyeceğiz Deniz ve Mehtap'ı. Yazarları hapseden Türkiye özgür dünyada olabilir mi? Olabilir. Ama hangi özgür dünyada? Yeni özgür dünya diye açıklama yapılmadı mı? Yeni dünya mıydı? Cesur yeni dünyada. Neydi biraz önce ilk programın girişinde söylediğiniz şey? Tanımlama? Yeni dünya mıydı? Özgür yeni dünya mıydı? Özgür yeni dünya. Tamam işte. Özgür yani şey... Moritanya'da Moritanya'da yapalım. Evet. Yeni düzen. Yeni düzen. Yeni dünya düzeni. O özgür deniliyor mu? Yok. Denmiyor. O zaman gerek yok. O zaman Nobel'ler yanılıyor. Nobel'ler. Ve Erdoğan haklı diyebiliriz. Evet. Ve bugünkü programı da bitirebiliriz. Seyfettin Gürsel bugün yoktu. Daha yaz, kış tatilindeydi. Ve biz de bol bol okumalar yaparak şey yaptık. Dedikoduya da fazla girmedik. Peki bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bizi destekliyordu her zaman olduğu gibi. Dinlediğiniz için çok teşekkürler ve hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Sordular seni neredesin? Nasıl derim terk etti? Bırakıp beni gitti. Anladılar ki aşkımız bitti. Alay ettiler böyle hep. Sen oldun bunlara bak sebep. Mehtap dedi gördüm ah onu, belinde erkek kolu. Deniz güldü halime, bir avuç su verdi elime. Biterse gözyaşım al dedi, doldur tekrar yerine. Rüzgar ve marttı, sordular seni neredesin? Nasıl derim terk etti? Bırakıp beni gitti. Anladılar ki aşkımız bitti. Açık Gazete.